25. Gedeelte van Gods woord dat wij jullie de aandacht wensen voor te lezen, vindt u beschreven in de Handelingen der Apostelen, het 3e hoofdstuk. Ik noemde u Handelingen 3. Petrus nu en Johannes gingen tezamen op naar de tempel omtrent de uren des gebeds, zijnde de 9e uren. En een zeker man die kreupel was van zijn moeders lijf, werd gedragen, welken zij dagelijks zetten aan de deur des tempels genaamd te schonen, om een aalmoes te begeren van degenen die in den tempel gingen. Welke, Petrus en Johannes ziende, als zij in den tempel zouden ingaan, bad dat gij een aalmoes mocht ontvangen. En Petrus, sterk op hem ziende, met Johannes zeide, zie op ons. En hij hield de ogen op hen, verwachtende dat gij iets van hen zou ontvangen. En Petrus zeide, zilver en goud heb ik niet, maar hetgeen ik heb, dat geef ik u, in de naam van Jezus Christus de Nazarener, staat op en wandelt. En hem grijpende bij de rechterhand richtte hij hem op, en terstond werden zijn voeten en enkelen vast. En hij opspringende stond en wandelde en hing met hen in den tempel, wandelende en springende en lovende God. En al het volk zag hem wandelen en God loven, en zij kenden hem, dat hij die was, die om een aalmoes gezeten had aan de schone poort des tempels. En zij werden vervuld met verbaasdheid en ontzetting over hetgeen hem geschied was. En als de kreupele die gezond gemaakt was, aan Petrus en Johannes vasthield, liep al het volk gezamenlijk tot gaan in het voorhof, het welk Salomo's voorhof genaamd wordt, verbaasd zijnde. En Petrus dat ziende antwoordde tot het volk, gij Israëlitische mannen, wat verwondert gij u over dit? Of wat ziet gij zo sterk op ons, alsof wij door onze eigen kracht of godzaligheid deze hadden doen wandelen? De God Abrahams en Isaacs en Jacobs, de God onze vaderen heeft zijn kind Jezus verheerlijkt, welke hij overgeleverd heeft, en hebt hem verloochend voor het aangezicht van Pilatus, als gij oordeelde dat men hem zoude loslaten. Maar gij hebt den heilige en rechtvaardige verloochend, en hebt begeerd dat u een man, die een doodslager was, zou geschonken worden. En den vorst des levens hebt gij gedood, welke God opgewekt heeft uit de doden, waarvan wij getuigen zijn. En door het geloof in zijn naam heeft zijn naam deze gesterkt, die gij ziet en kent. En het geloof dat door hem is, heeft hem deze volmaakte gezondheid gegeven in uw aller tegenwoordigheid. En nu, broeder, ik weet dat gij door onwetendheid gedaan hebt, gelijk als ook uw overten. Maar God heeft al zo vervuld, ging hij door de mond al zijn profeten, tevoren verkondigd had dat de Christus lijden zou. Betert u dan en bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden, wanneer de tijden der verkoeling zullen gekomen zijn van het aangezicht des Heren. En hij gezonden zal hebben, Jezus Christus, die u tevoren gepredikt is, welke de hemel moet ontvangen, zo de tijden der wederoprichting aller dingen, die God gesproken heeft door de mond al zijner heilige profeten van alle eeuw. Want Mozes heeft tot de vaderen gezegd, de Heere uw God zal u een profeet verwekken uit uw broederen, gelijk mij, die zult gij horen in alles wat gij tot u spreken zal. En het zal geschieden dat alle ziel, die deze profeet niet zal gehoord hebben, uitgeroeid zal worden uit den volken. En ook al de profeten van Samuel aan, en die daarna gevolgd zijn, zoveel als er hebben gesproken, die hebben ook deze dagen tevoren verkondigd. Gijlieden zijt kinderen der profeten en des verbonds. Terwijl God met onze vaderen opgericht geeft, zeggen de tot Abraham, en in uw zaden zullen alle geslachten der aarde gezegend worden. God opgewekt hebben de zijn kind Jezus, heeft dezelfde eer tot u gezonden, dat gij uw lieden zegenen zou, daarin dat gij een iegelijk van u afkeren van uw boosheden. Tot zover. Groot, machtig en de vrijmacht en de almachtige God, die van uzelf zijt en dat ook eeuwig blijft, volmaakt van uzelf afweet en uzelf bestaat en voortgaat in de baring van uw goddelijke raad tot wederbaring derving die van eeuwigheid voorgekend om op aarde nu te leren kennen en vervolgen te kennen. We waren vanavond in Sint-Philipsland, waar we elkander al jaren kennen, al jaren. En vele jaren geleden aan deze plaats de bediening des woords hebben openbaar. Daar is Sint-Philipsland nog en wij zijn er ook nog. Als klare bewijzen dat u geen lust hebben om zijn dood, want dan waren we dat. Er is niets wat we meer verdiend hebben dan de dood. En gij hebt deze gemeente menigmaal een vervulde preeks toegegeven en weer leeggemaakt en nu weer, en nu weer. En het is voor hen niet te zien en voor ons ook niet. Of die nog weer volgemaakt zal. Ach, gij mocht er eens eentje bekeren en leren. Uitstoten in de wijngaard Christi. Om te doen wat niemand kan. Maar alleen door de Heilige Geest geschieden kan. Laat de aanvang van dit ons samen zijn, door die zoeten onmisbaar, allerkostelijkste goddelijke Pinkstergeest mag zijn. Wanneer die opent, is er niemand bij machten te sleppen. Maar wanneer gij niet opent, wie zal er dan open? Niemand. Dat alles kom u toe. Laat in het avonturen. Op de doorreizen destijds. Naar een eeuwigheid zonder tijd. De waarheid ontzegeld en verzegeld worden in ons harten. Tot worteling in de diepte. Tot vruchten naar buiten. Die golde verheerlijken in de armen zondaar uit genade zalig maken. Genade, vrede en de barmhartigheid worden u bij de aanvang. Of bij den verderen voortgang, rijkelijk geschoten. geschonken van God, den Vader en van Jezus Christus, den Heer, door de geneeskap des Heiligen Geestes. Amen. Dien 25e psalm, die hebben we gezongen. Heb je wel eens wat van beleefd? Dan is daar nog een herinnering uit overgebleven. En anders zingen we maar die omdat we gezongen moeten. Maar als de psalmen zijn die het hart treffen, dan blijft er wat van, weet je het morgen ook nog, en overmorgen. En zo menigmaal als dat vertie gezongen wordt, krijg je daar gedachtenis van. Het is immers een goddelijke psalm. En wat van God is, dat kan wel oud worden, maar kan niet verouderen. Het houdt zijn kracht. En het blijft nieuw. In de harten waar het nieuw gemaakt wordt. Hier. Het is ook een bevindelijke psalm. En wat is bevinding? Wat God je leert. Wat God je onderricht. En onderwijst in het hart. En het is ook een geestelijke bekering, want God is een geest en werkt door zijn woord en geest. Zou dat in je leventje wel eens gebeurd zijn, of nog nooit? Nog nooit? Dat mocht nog eens gebeuren, voordat het besluit baart en het voor eeuwig te laten. Het is ook een zielzaligende psalm. Want zonder wijs den armen zondaar de weg naar de hemel. Zonder wijs den armen zondaar de weg naar het kruis. En de weg naar het bloed. En de weg naar de gerechtigheid Christus. Weet je daar ook of van? Ken je daar ook iets van? Ik vraag niet naar de mate, maar of het in je leventje wel eens gebeurd is. Ik heb ze wel gekend hier, joh. Onderscheidenen die heen gegaan zijn en nooit meer terugkomen. Nooit meer. Nooit meer. Ze hebben te goed in. Ze zijn zo goed in de hemel dat ze zelfs niet meer omkijken om terug te gaan. Ze zien niet meer om. Ze zijn zichzelf kwijt. En dan ben je de hel ook kwijt. En jezelf kwijt bent, ben je de hel ook kwijt. En de duivel ook. Maar het is ten laatste ook een God verheerlijkende psalm. Want ze bedoelt de Heere God. En de majesteit God. En de deugde God. Ze bedoelt alles wat goddelijk is. En daar ligt alleen de zaligheid in. En als God een mens bekeert in het Philipsland, dan is de eerste les niet dat je hem leert praten. Praten kunnen we gauw genoeg. Doen we meer te veel als te weinig. En jullie die kwaal ook. Ik moet ook menigmaal vragen, er zet een wacht voor mijn lippen. Dan heb ik weer te veel gezegd, hier of daar. En jullie tong ook wel eens te lang. Is je ook wel eens te lang? Een mooi maak steekt hij. Vraag of meneer een stukje afknippen wil. Ga je lezen in de Psalm 141. waarin hij zijn volk leert bidden. Mooi leren. Ja. Leert smeken, dat ligt nog lager. En leert roepen, dat is de weg naar beneden. Bidden, de wet is er van druk gebracht. En daar zegt de Psalm 34 van deze ellende, ik ben niet die ellendige wel eens geweest, in je kelder, of misschien in je schuurtje. Of zo'n eenzame plaats waar niemand je zien kon en niemand je horen kon. Waar het uitschreef, deze ellendige. Of zijn die niet meer in het verlicht, want ze zijn er wel geweest. Ze zijn er wel geweest. Want wij zien, men kan er niet voor het eerst in het verlicht. Dat kan wel van 46 af zijn. Misschien nog wel eerder. En was er in die tussentijd heen gegaan, wat nooit meer komt, maar blijft wat is. We dachten uw aandacht een ogenblikje te bepalen bij het wonder van die Pinkstergeest. Is er nu alles een wonder gebeurd? Niet. Niet. Dan hoop ik dat nog gebeurt voordat de tijd van wonderen geëindigd is. Want in de hemel behoeft er niemand bekeerd te worden. Daar zijn ze het en daar blijven ze het eeuwig. En uit de hel vandaan kan er niemand bekeerd worden. Want er is wel een middelaar voor helwaardigen, maar niet voor hellelingen. Wel een middelaar voor doemwaardigen, maar niet voor verdoemden. Is te laat. Was met die moordenaar bijna te laten, maar net nog behouden zijn, net nog. Hij hing toch al boven zijn hel en is in de hemel terechtgekomen. Wonderen, oh ja. God doet wonderen gisteren heen. Als maar opgemerkt wordt, dan is het een wonder dat we nog leven, nog mag leven en ons nog laat leven. En nog in het heden der genade, dan kan je nog bekeerd worden. Dan zou je nog zalig gemaakt kunnen worden voordat je voor eeuwig rampzalig wordt. Denk je daar nooit aan. Denk je daar nooit aan. Hoeven jullie niet te sterven, sint verlichtland. Is er voor jullie geen dood en geen eeuwigheid. Maar onverwacht is die daar. Waar is Blaak? Als Miras. Waar is gebruikt. Dan die kerkraden die meer gekend hebben. Dan is mijn Sint Verlipsland opgedund. En dan heeft God ook het beste meubelaar uit Sint Verlipsland thuis gehad. En daar blijft het ook hoor. Daar blijft het ook. Je strijdt uit, blijven ze eruit. Maar zullen we een ogenblikje uw aandacht bepalen bij hetgeen u voorgelezen is. En als het u nu belezen mag hebben, dan is dat de eerste vrucht. En als het toegepast mag worden, dan heb je een zielzaligende vrucht. Dan zou je een tent met die kreupel ook nog eens springen als een net. Ja, deed die man ook. Handelingen der apostel. En daar van het derde hoofdstuk. In zon. In zonder dat negende vers. Waar Gods woord al dus spreekt. En de al het volk zag hem wandelen. En de God loof. Tot zover. Vragen we vooraf of de Heer ons helpen wil. In spreken en in luisteren. Al genoegzaam. Zelf genoegzaam God der zelfverlustiging. Die het altijd naar uw zin is. Altijd. Altijd. De God der zelfverlustiging. De God der zelfvermaking. In zijn eeuwig soeverein welbehagen. Van eeuwigheid voorgenomen. Om zondaars te nemen. En te zaligen tegen wil en danking. En daartoe uw enige geliefde zoon verkoren tot middelaar voor zo'n doemwaardige zonder. Uw zonen verkoren, o vader, tot borger voor zulke schuldenaar. Ja, hem verkoren tot een geslacht lam, voldoening, tot een eeuwige verzoening. Ach, u mocht in dit avontuur ons aller hart van slot doen, en de hemel ook, en de Bijbel ook, en ons hart ook. Opdat de waarheid horende gelooft en gelooft horende verstaan. Gelijk aan Lydia. Daar kwam de waarheid binnen en nou is ze zelf ook binnen. En binnen is binnen. Zou u getuigenis willen ontsluiten? Dat kunnen wij niet, Heer. Dat kunnen wij niet. Dat kunnen we niet. Al waren we professoren in wetenschap, dan waren we nu meer als dwaas, tenzij dat God een kruimel genade zalig makend en ons verheerlijk. Och, oren doorsteken en harten breken met een vinger uw geestes, opdat er in sinds verlicht land door wedergeboten nog eens mensen, gebracht in uw rijk, opgehaald uit het slijk, en betaald door uw gerechtigheid. Oh, zou er nog eentje bekeerd moeten worden? Zou er nog eentje bekeerd moeten worden? Mocht dat dan vanavond eens geschieden? Mocht dat dan vanavond eens plaatsen? Wij hopen toch nog dan we nog leggen onder het zegel uw eeuwige verkiezing die wel geboren, maar nog niet herboren zijn. Laat die wedergeboorte die kracht dadelijk door de Heilige Geest geschieden. Geopenbaard, geschonken en verheerlijk. Wiens almachtige genade den onwilligste gewillig maakt. En van een vijand een vriend. En van een opstandeling een volgeling. En van een vondeling een bondeling. En van een helleling een hemeling. Och, het is voor u niet te wonderlijk. U spreekt en de les zou wel op. U spreekt en de kruid me naast af. O, u spreekt en is macht en almacht. Laat dan de waarheid zijn vrije loop eens mag hebben. Verstand vernietigen en verstand geven met goddelijk levensdraad. Want ons verstand. Dat is enkel dwaasheid. En onze wil is enkel goddeloosheid. Maar uw verstand is allervolmaakt. En uw willen is wijs en goed. Ach, kom, help ons. Ach, help ons, Heer Jezus. Ach, help ons. Om te waken, noord de wind. En komt gij, zuidenwind. Doorwaai het beenderen op van ons harten. Omdat de specerijen is uit mochten botten. In nieuwe en oude vruchten. Die voor u weggelegd zijn. Hoor om uw naam. En ver hoor om het bloed des verbonds. Heere, gedenk er niet daarom. We hebben terloops gehoord dat de burgemeester onder het gehoor. Zag mocht hem gedenken. Ach, help een burgemeester zijn. En help een burgemeester blijven. Geef hem verstand, Heer. Geef hem verstand. Want dat is het verstand, te vragen om verstand. Dat deed uw knecht David terug, zeggende, geef mij verstand. Met goddelijke licht bestraft. En als een mens verstand krijgt, gaat hij God zoeken. Voor zichzelf en voor zijn naast. Ook dat zegt wederom uw woord. Och, kom helpen. Tot uw eer en leren in het volk over in komende de rechten en de inzettingen van Jehovah. Tot uw heerlijkheid en de gemeente Sint-Philipsland tot welzijn. Naar ziel en lichaam beiden. Amen. Psalm 89 en daarvan het derde zangvers. En zeiden 89 vers 9 en 10. Gij hebt voormaals, o Heere, door uw goedigheid, tot uw knecht door een openbaringen gezet. Ik heb een sterk een jongeling uitverkoord, die wil ik bijstand doen, dat hij krachtig mag oorboren. En wat er verder volgt, 9 en 10 van Psalm 89. er is op dat Pinksterfeest wat gebeurd is. Wat nooit eerder gebeurd is. En ik denk dat het ook nooit meer gebeuren zal. Denk. Daar zijn 3000 met een klein preekje bekeerd. Want het is niet zo lang. Uit het lees van Petrus. Het is niet zo lang. Maar ja. Het raakte. En wat niet raakt, dan ga je neus voorbij. Dat hoor je wel, maar meer niet. Maar het pakte hun aan. En het greep ze aan. Toen de waarheid hen voorgelegd werd. Die gij gekregen. Die gij vermoorden. Die gij gedood hebt. En dan vielen de slagen. En toen ze dat hoorden. Toen ze dat hoorden. Wat een vrijmoedigheid hadden die jongeren gehoord. Die waren van niemand bang meer. En die vreesden niemand meer als God alleen. Dat is genoeg ook. Dat is genoeg. En ze werden verslagen niet in de rook, maar in de hartling. God hoeft ons hoofd niet. Hij vraagt om ons hart. En dat kan zo slecht niet zijn dat het niet aanneemt. En niet schoonmaakt. En niet heilig maakt. Zeg, hij geeft een nieuw hart in. Zou het al hebben. Zou dat nieuwe hart al hebben. En man, wat weet ik dat dan? Hij betijde de slechtste van zijn verlicht land bent. Zonder dat je steelt en zonder dat je rookt en zonder dat je vloekt en zonder dat je drinkt. De allerslechtste van Zeeland. Waar nog van elk mens, maar ze wat een oppassend mens is. Wat een net mens is. Dat mens wordt nog zelden een woord wat verkeerd zijn. Dat zijn. Niet die de zonde uitleven, die een vermakende zonde. De kortste weg naar de hel. Maar die de zonde inleven, die hebben een hel in de recht. En die schreven verzonde zware schuld, die ons met schrik vervult. Hebben jullie ook zo'n slecht hart? Hebben jullie ook zo'n slecht hart? Of gaat het nog wel? Gaat het nog wel? Komt nog wel erger, dacht je? Nee. Bij eendalend licht, zegt een apostel. In 1 Timotheus 1, mij de grootste, hoor je, der zondaren. En nu liep dat af met die man goed, he. Oh, hij was van zijn zonde verlost, he. En is een land gegaan zonder zonde, waar nooit geen zonde meer gezien wordt. En waar nooit van zonde meer gehoord wordt. Nog minder ooit één zonde gedaan. Dat is de hemel. Ja. De hel is alleen zonde en toren, God. Maar de hemel is rust. Eén goddelijk. Petrus en Johannes, twee broers. He. Twee broers. Niet naar de vlees, he. Maar in de geest. Het hoorde niet veel meer in. Oh nee. De stok liefelijkheid is op vele plaatsen hatelijkheid geworden. En de stok samenbinders verslinders geworden. Van kerken, consistorische huizen en huisgezinnen. Ja, ziet men aan deze tijd. En wij preken over overbracht en we scheppen zelf de overbracht. Dat is een mens, ik weet jullie dat wat een mens is, ik weet het niet. Nee, dat weet ik niet, hoor. Nee, dat weet ik niet. Dat kan niet zijn. Maar, door alle rollende eeuwen heen en houdt God zijn kerk in stand en de poort over de hel. zullen mijn gemeente niet overweldigen. Och, die Peter en die Johannes hebben te veel van elkaar. Wat denk je? Als God vandaag of morgen de rusten over ons zendt. En de rust ons op gaan jagen. Zou het dan nog over een kerkje hebben? Zou het dan over Leerstuk hebben? Zou het dan nog hebben over onze kerk of over mijn kerk? Wat denk je ervan? Als God die rust loslaat. Dan is de weg der middelen gegaan. En dan zijn we verstaan wat we gehad hebben. En nooit gewaardeerd hebben. En dat ook God nooit in geëerd heeft. Maar je komt toch vanavond weer met rust naar de kerk komen. Je trok die jas van hier ging weg. Maar als daar nou het in schavot gestaan had. Of waar die deur daar nou achter is bewapend geweest had. Wat denk je dan? Zou we dan nog gedurven weten? Zou ik dan nog van Ede hebben durven komen? Ik weet het niet, hè. Ik weet het niet. En nu we de vrijheid der godsdienst nog hebben, vervolgen we elkander. Drukken we elkander en jagen we elkander. Vergerig geen. Oh, ja, vergerig. Ik kan toch niet zeggen wat een mens is. Er zijn geen woorden. En dan gaat het over leerstukken, maar het zit meest in de kopstukken. Daar zit het meest in. En daar krijg je die beroeringen uit. En daar wordt die tweedracht uitgezocht. Tot een oordeel van de dag. Geloof dat de laatste schuld die gerechtvaardigd kan worden, dat die in 1840, in tijden van Ledenboer geweest, daar was die te rechtvaardig. En die scheuring heeft geopenbaard in zijn vruchten ook. En wat zijn nu de vruchten? Ik hou erover op. Je weet zelf maar aan. Vertel je geen vreemde dingen. Ik heb die dingen gezet die vlak voor de deur liggen. Die elke dag hoort. Petrus en Johannes gingen samen op naar de tempel. Broederlijk, ja. Als je dat begin van de reformatie neemt. Van handelingen 1 en 2 en 3. Dan zeggen ze, kleefde aan elkander. Moet je lezen in handelingen 1, 120 kruipen eronder elkander, met elkander, wassen elkander voeten, dragen elkander aan een troon der genade. 120 hoor. Geen 20, nee 120. Nou. En u kent op zijn best 2, toen kon er 120. Kropen aan bij elkaar. En hoe benauwd ze dan krijgen in de tijd, hoe kort het dan bij elkaar zou hadden. Wij waren samen naar de hel, of we waren samen naar de hemel. Liefde, och, is zo sterk. Sterker dan de dood, hoor. Sterker dan de dood. En wanneer ze op reis zijn ter negende uren naar een tempel een tijdje van het avondoffer. Waar is morgens om 9 uur op morgen offer. Ze begonnen met bloed en ze eindigden na de middag met bloed. Ze begonnen met een lam en ze eindigden met een lam. U ook. Kom iets morgens wel eens op die knie. Zeg, o God, verzoen toch de zonde van deze nacht. Wat gaat er in dat hart om? Is meer als een opengebroken stad. Kan je meer van een zodanig hart zeggen, zo goed is gevrijst en onoprecht, deugt nergens voor is voor de zonde. En dan weer een avondplan ook verzoen, de zonde van deze dag. En dat door het gestorven bloed. Van dien goddelijke Heer Jezus. En er zat daar een man aan de kant van de weg. Zou u het wezen denken? Zeg, zou u het maar geweten, die man. Die man die daar ligt aan die weg, die er al jaren achterin volgens neergelegd wordt. Zou u het maar zo zijn? Of beter wel eens geweest? Of beter weer bij vernieuwing geworden? Ik zou haast. En dat woordje Sela, dat wil zeggen denk eens in. Bedenk eens. Maar al hou ik stil, dan kan ik het ook niet mee in je harten leggen. Want wij mogen het wel tegen elkander zeggen. Maar we kunnen het niet in elkander leggen. Dat kan God alleen doen. Dat kan God alleen doen. Is wel eens gebeurd. Hij heeft wel eens een preekje gehoord van 7 of 8 jaar of nog langer geleden. En hij zegt, ja man, dat leeft nog. Dat preekje, dat leeft nog. En dat woord, dat leeft ook nog. Geen leed zal ooit uit mijn geheugen wisten. Is het waar? Is het waar? Ben je wel eens onder van boven geprikt? Dat je thuis kan moest zeggen, oh God, ik heb nooit geweten dat ik zonder God op de wereld ben. En zonder Christus. Ik heb nooit gedacht, heren, dat ik ieder ogenblik opgeroepen kon worden. En dan is het te laat. Dan kruip je soms in je kelder. Dat is niet erg hoor. Maar ga rustig in je kelder kruipen. In een schuurtje ook. Want we hebben zo'n danigen. Alom tegenwoordigen. Allergetrouwste Heer Jezus. Die nooit van huis is. Maar altijd thuis is. De preekstoel in de hemel is nooit vakant. Ik hoop dat hij de jullie ook nog eens bezet. Wat moet hij doen hoor? Niemand kan beter doen. Hij heeft gebraadjes thuis gehaald. Hij kan er ook weer een ander voor geven. Voor maar een vraag. Heer, gij hebt hem genomen. Je hebt ook machtig om zijn andere weer te geven. Ik wens dat je gebed kreeg. Dan zou het ook veroordelen. En daar zit een kreupel of een lamme man aan de kant van de weg, ja. Die man is lam geboren, had hij geen zin in. Maar daar was het maar in. Had liever anders gehad, maar het was niet anders. En men heeft maar gezegd, jammer dat ik geboren ben. Waar ben ik voor geboren? Voor de hel, man. Dat bedelen aan de kant van de weg en dan naar de hel natuurlijk. Dat is voor jou niet anders. Reken maar op niks anders. Kan je nou indenken, ik haal het maar aan, dat die verlamde man aan de kant van de weg elke dag wel eens gezegd, ik wou dat ik nooit geen moeder gehad had. Ik wou dat ik nooit geen vader gehad had. Ik wou dat ik nooit geen zoon had gehad. Want ik ben geboren voor mijn ellende. Geboren voor de hel. Geboren voor een jammer. Hij heeft het ook wel eens gezegd. Ik heb het wel eens gezegd hoor. In mijn eerste overtuiging, een minder maand, dat ik toch armoeder. Armoeder, dat hij toch zo'n mens gebaat heeft. Wat ik hem maar nooit geweest. Wat ik hem maar nooit geweest. Maar ik ben er. Ik ben er. Want ik kan je wel wensen dat je niet was, maar je bent erin. Maar ach, een liefde, ik kan in de overtuiging zo benauwd zijn. Nergens heen kan. Nergens terecht kan. Zuchten dan over de straten, zeggen die mensen, die man is met de dood, die man loopt met de dood. Die man die heeft met dood een eeuwigheid. En dan zeg ik misschien een ander, dan komen wat anders er aan. Zegt die, ach, mens, dat kan er mij nooit, nooit. Heel sint verliefd, want kan we naar de hemel, maar ik ga naar de hel. Heel sint verliefd, want kan we bekeerd worden, maar ik nooit, nooit. Die mensen die vingen soms in afgelegen hoekjes. Ik was in die tijd boerenknecht, heb menigmaal in een droge sloot gezeten. O God, bekeer me, o God, bekeer me. In zo'n droge sloot. En jullie ook God wel eens nodig. Niet Niet. Is niet best hoor. Want dat is een bewijs dat het werk God nog mist. Als God begint te vragen, dan gaat een zonder ook vragen. En Petrus en Johannes hadden ook nog ineens erg in die man. Nee, als het aan hun gelijk, dan is ook voorbij gegaan. Maar ze werden opmerkzaam. En die man die zat, maar help me. Die man die dan redt me. Gedenk me. Dat beter dat zo vernederend voor hem. En Joodse raad mag hem er wel beter laat bij jullie te weten. Er zal geen bedelaar onder Israël zijn. Je moet elkander onderhouden. Voor elkander zorgen lijkt ze dat deden in Handelingen 2 en 3 en verder. Ja, dat moet de staat maar doen. Verred me. En ieder moet maar een beetje voor zijn eigen zorgen, maar de rest moet de staat het maar aanvoeren. Niet, zo is het toch vandaag. Dat is ook het diepe verval in de kerk. We moesten elkander bijstaan en alles voorgaan. Waarvan Paulus zegt, draagt elkanders lasten. En vervult alzo de wet van Christus. Ja, maar dat kan vandaag niet meer. Hè? Nee, dat kan vandaag niet meer. Je kunt toch geen koe gaan verkopen. Om daar arme mensen mee te onderhouden. En een stuk land of een huis, dat kan je toch niet doen. Waarom komt hier wel? Waarom komt hier wel? Tegen wie heeft Petrus gezegd, je mooie koeien verkopen? Tegen wie heeft Paulus gezegd, je mooie huizen verkopen? Tegen niemand. Niemand. Het waren gaven in liefde verdrinkt. In liefde meegedeeld. En in liefde elkander gedragen. En niemand had er gebrek staan. En ze leefde van God ook als ze de armen. Ik geloof dat hij nog leeft hoor. Ik geloof zeker dat hij nog leeft. Ja. Ja. Deze man zag op Petrus en Johannes. Ja. Ging hem om een gulden, ja. Man moet toch ook door het leven, al is hij nou lam, hij moet er toch ook door, he. En dan ziet hij op hen handen. Allemaal op die handen van die apostelen. Ah, kijk, als die nou maar naar die binnenzak gingen en wat er verder kwam van hem, dan kan er wat komen. Dus ze zagen ze wel, maar alleen die handen maar. De bewegingen van die handen. Het ging om een aalmoes. Het ging om een aalmoes. Het ging om aan het leven te blijven. Om onderhouding in het leven. En dan moet je ook zo licht over denken, want sommige mensen zeggen, ja, maar, dat is maar voor de tijd, maar je bent in de tijd. Je bent in de tijd. En dan zegt de monder, waar het geest des keizers van des keizers is. En geen God van God is. Peter zegt, zie eens op ons. Als jij niet verwacht het van ons, nee. Hij zei, zie op ons. Hij wil zeggen, niet door die hand. Laat nou die handen maar eens hangen. Laat nou die handen maar eens rusten. Maar ziet op ons. Op Petrus en op Johannes. Opdat hij in hen mocht zien. Die geest der genade en des geloofs. Opdat hij ook hij mocht zien een geheiligde kennis, een geheilig verstand, een gereinigd de wetenschap. Die man dacht, ja, nou zeg ik niet meer teleurgesteld, dat wordt je ook niet. Hij krijgt de beste dag van al de dagen van zijn leven. Ja. Hij zou het nou eens niet meer de rechtsdaden noemen, maar met een verlossing naar ziel en lichaam. God zal hem zo vergeven dat er niks meer bij kan. Een volle beek van wellust mag. Die elk en liefde dronk. Ben je wel dronken geweest? Ik bedoel niet van de alcohol, hoor. Nee, dat bedoel ik niet. Nee, moet niet doen ook. Nee. Nee, dat kleine beetje verstand aan mij dat hoeft niet te bedwelmen. Als kijk toch een vinger op bodem nog niet mee bedekt. Maar waar het dronkenschap, waarvan we lezen in het hooglied, dronken met Christus en dronken in Christus. Met andere woorden gezegd, genoeg hebben aan Christus en nooit genoeg van Christus. Zie op ons, zei Peter. En hij zag sterk verwachtende dat hij geholpen zou worden tijdelijk. Maar het mens verwachtende niet evenlijk, nog minder geestelijk. Leef zeker ook alleen voor je brood. En maar eet en hij maar drinkt. En als je je schuld maar een beetje betalen kan. Och ja, man. Dan heb ik ook al genoeg. Jammer, he, dat je dan genoeg hebt. He. Jammer. Want er is meer. He. Er is beter. Er is beter. Er is een onsterfelijk goed. Dat de dood overleeft en de wereld overleeft. En voortleeft tot in de eeuwigheid. Kijk, dat is het beste goed. He. Dat is het beste goed. Petrus zei de man en Johannes. Zilver en goud hebben we niet. Ze zeggen, we zijn net zwaar als u, man. Onze portemonnee is ook leeg. Zowel als dat jouw leeg is. We hebben ook geen zilver. We hebben ook geen goud. En dan apostelen. En dan apostelen. En dan zo straatarm. Dan wij te verrekken. We rijden met een Volvo. We hebben een mooi huis thuis. He? We hebben geen geldgebrek. Nee. We zijn veel beter, maar daarom gaat het zo slechter. Die vat die steekt het in de zak. We zijn goed, hè? Ja, je kan net eten en drinken wat je wil en kopen wat je wil. Maar Peter zegt, zilver en goud, dat hebben we niet. Maar wordt er dan niet voor je gecollecteerd, Peter? En Johan, dat wordt er voor jullie ook wel gecollecteerd, zeker. Geliefden. Als het eens kort mocht zeggen, en pas dan genoeg gezegd, dan had hij aan God genoeg. God was een eet en een drink. En hij liet hen ook voor het tijdelijk. Het is ook voor gezorgd. Ze hoefden geen zorgen te hebben. Goud, zilver en goud heb ik niet. Maar, hetgeen ik heb, heb ik ook niet gekocht. Heb ik ook niet verdiend en ben ik ook niet waardig te ontvangen. Lieve taling. Wat ik heb, zit ik eerlijk gekregen. Eerlijk gekregen. Ik heb het niet genomen. Ik heb het eerlijk gekregen. Want de hele weg der zaligheid sinds verlichtsland is een lege hand en lege hersens en een lichaam. Om de genade te ontvangen. Die in Christus Jezus. Ik ben nooit alleen hoor. Nee. Ik ben nooit arm ook. Nooit alleen. Zilver en goud heb ik niet. Maar wat ik heb, dat is niet te koop. Dat kan niet verkocht worden. En dat kan door geen werken verdiend worden. Maar wat ik heb, dat geef ik u. Peter kon dat lopen kwijt in die man. Kon de genade kwijt in die man. Kon de verlossing kwijt in die arme verlamde man. Dat geef ik u. Dat schenk ik u. In de naam des Heeren. Dat geef ik u, stormwandel. En wat was er toen gebeurd? Nog niets. Toen was hij nog lam. En de belofte van de genezing. En toch lam. De belofte van de herstelling. En toch bleef hij er nog lam liggen. Er moest meer gebeuren. Er moest meer gebeuren. Dag gekust. In de naam. Van de Heere Jezus Christus. De gepaste middelaar. Waarin alles gevonden wordt. Voor de tijd en voor de eeuwigheid. Hij is alleen. Wanneer doe nooit geen half werk. Wij wel niet. Oh, ja, ons werk is altijd maar half. Half luisteren. Half zingen. Half Bijbel lezen. Hè, half bidden. Alles maar half. Hoor jullie erbij. Wij willen zeggen aan het eind van het leger, oh God, dan gaat een Bijbel weer dicht, net mijn hart is niet open geweest. Dan gaat een Bijbel weer dicht in mijn hart. Heb er niets van verstaan, van hetgeen wat een eeuwige leven van ons is. Dat geef ik u in de naam van Jezus, den zoete naam. Die de Bijbel volmaakt. Die naam die de hemel volmaakt. Die naam die zijn kerk verlost. Met tijdelijke en met onsterfelijke verlossingen. Des eeuwige levens. Hij heeft er ook wel eens een hoopje op gehad. Hij heeft er ook wel eens een hoopje op gehad. Dat dat nog eens gebeuren zou. Ook wel eens een belofte. Deze man kreeg een belofte. Dat is de open wandel. Dus in de belofte was hij al genezen. En in de toepassing moest hij nog genezen worden. Zou er nog eentje in Sint-Verlichtland zijn? Zet man, had me niet bedriegt, dan is die belofte beloofd. Beloofd, beloofd. En toen die belofte werd geloofd, ik het zeker dat hij doen zou. Maar nou was er al jaren overheen en er is nog niks gebeurd. En ik ben bang dat er nooit niks meer is. Is het waar? Ik ben toch wel eens zo blij geweest, man, dat ik een hoopje had dat mijn ziel nog eens verlost had. Dat ik nooit van mijn schuld en van mijn oordeel verlost zou worden, maar ga daar maar verder af. Ga daar maar verder af. Ik word al maar goddelozer in plaats van heiliger. Kon de weg wezen tot de verlossing. Ja. Dat geef ik u in de naam van Jezus Christus, de naam die de Vader hem zelf gegeven heeft in Handelingen 2. God heeft zijn Zoon tot een Heer en tot een Christus gemaakt. Dus u hebt er nou voor een Christus gezorgd, ik niet hoor. En jullie ook niet. En jullie ook niet, hoor. En Adam ook niet. Als wij daarvoor hadden moeten zorgen, dan was alleen de hel vol geweest en de hemel licht. Maar God heeft voor een Christus gezorgd. En wie in alle belofte ja en amen zijn. En deze man was gelukkig en nog ongelukkig. Deze man was gezegend en nog niet verlost. Hij was verlacht bij zijn verlossing. En toch was hij nog lam. Met een hoop. In de naam van Jezus Christus sta op. En wandel. En toch bleef hij daar liggen. Verlamd. Aan de kant van de weg. Als het nou eens niet verder gekomen. Als Peter nou eens verder niets meer gezegd of gedaan. Wat denk je? Dan was hij ongelukkig gelukkig geweest. Maar ongelukkig is dat hij gelukkig was. Maar de God die trouw houdt er eeuwig leeft. En nooit laat varen de werken zijn handen. Dan leed hij op. En hij greep hem bij de rechterhand. En de een haalt hem overeind en die man sprong er overeind. Want hij grijpt hem door het geloof. En het geloof dat hangt aan den Almachtige. Voor wie geen ding te wonderlijk is. Om te redden. Wat gaat er nu gebeuren? Waar hij meer dan 40 jaar aan geleden heeft. Zijn voeten, zegt hij, lagen los. En zijn enkels lagen los. Alles was er wel. Maar het was niet vastgemaakt. Het was niet toegepast. Maar nu krijgt hij houvast. Nu krijgt hij stevigheid. Nu krijgt hij een fundament van zijn voeten. Waarop hij staan kan en gaan kan. Want meteen worden die voeten en die enkelen vastgemaakt. En zo vast. Alsof ze nooit losgelegen hadden. Ja, doe God. God doet geen alle werk hoor. Nee. Heeft hij nooit gedaan. En dat doet hij nog niet. Gelukkige man dacht ik. Oh ja. Oh, ik vind het ook. Staat op, zet hij in wandel. En dan grijpt hij bij de rug. Hij grijpt niet door hem. Die lamme man. Nee. Petrus grijpt hem in de naam Jezus Christus. En haalt een zilver in. En die man die sprong over het. En dan zegt man. Doe toch een beetje voorzichtig aan. Want als die voeten weer losgaan van die enkels. Dan ben je weer verlamd. Laat hem maar springen. Laat hem maar gerust springen. Laat hem maar gerust springen als een jongen van 4 of 5 jaar. Ja. Maar als je nou 40 jaar bent. Als een man dan moet je toch je verstand gebruiken. Die man heeft geen verstand meer. Niet? Nee. Nee. Als God je ziel verlost, heb je geen verstand meer. Dan doe je niks als bidden, bewonderen en aanbidden. Ja. Bij ons als lieder heeft hij een vrouw. Of bij ons heeft de keizer in dat christendam er nog in blijft hangen. Hij een vrouw die de ziel werd verlost. En de man heette Joost, die kwam eten. Hij zei, vrouw, is dit? Hij zei, nee, we eten niet meer. Wat zegt hij? Maar ik ben vriendwerker, ik moet eten. Ze zei, nee Joost, boven niet eten. Je moet bekeerd worden, weet niet. Nee, zei Joost, ik moet wel eten, want ik moet weer naar de grieten. Ze had alles vergeten. Ze had alles vergeten, geen aardappelen opgezet, niets ervan. Ze had aan God genoeg en nooit genoeg van God. Hij heeft ook wel eens dat. Je bent ook wel eens wat vergeten, moeders. Of vaders. Huttington had dat immers ook in zijn leven. Dat vanwege de bediening des geestes geregeld vergat hij maar wat. En dat was een rijk. En op slot gaat hij terug met zijn kleine jongen. Dan zei hij, rijf, ik moet een rijf hebben, totdat hij de rijf had. Ik ben net kinderen. Kom je er nog wel eens eentje tegen. Hoe meer genade, hoe minder verstand. En als alles genade is, is God je verstand. En dat is genoeg hoor. Ja, daar komt maar nog iets voor uit Rotterdam. Daar stilt die splein vroeger. Daar stonden die verkeersagenten in zo'n pom. In zo'n verkeerspom. Verkeer te regelen, ja. Moet ook gebeuren. En daar staat een man in die pom. Met een nieuw hart. En er komt een boertje. Met 2 koeien. Die jou die naar de mat brengen. En dan ziet dat boertje die man staan in die ton. En dan gevoelt en gelooft hij van dat de man is die God weet. Toen loopt die boer de zoon naartoe. Hij zei, zeg joh, jij kan ook met de rommel van Rotterdam niet mee. En dan begint die man te schreeuwen en te preken en het hele verkeer liep aan het onderbreken. Want hij heeft ook mijn regelen. Dat noem ik een heilige wanorde. Hoor ik niet veel meer van hem. Van een heilige wanorde. Vroeger nog wel. Ja, wel. En ik geloof al die tijden weten. Weten zullen keren door een weg van verdrukking. Dat ze bij vernieuwing gehoord zullen worden. En hij wandelde en hij sprong. Hij wist geen weg met God meer. En hij wist geen weg met de weldaden meer. Hij wist geen weg met de verlossing meer. Wat zal ik met Gods gunsten overlaten? Hij sprong in God. En als je in God springt, spring je nooit door. Want hoe lager hij dan legt, hoe hoger hij springt. Dan leven wij door u door alleen om het eeuwig welvaart. En het volk, ja, ze zagen het niet. En ze hoorden het. Hoe die God loofde vanwege de weldaad Gods. Je moet eens denken. Dat 40 jaren verlamd gelegen. En nu zo in een moment zo weer overeind gezet. En genezen en bekeerd. Genezen en je schuld verlost. Genezen en van je oordeel verlost. Genezen en een God volle hart. En een boze schuld. Dat wat geweest moet hebben voor die man. Die man heeft niet opgekund. Die man die heeft er geen weg mee geweten. En hoe kan dat nu? Die man die hier 40 jaren van tijd tot tijd neergeeft. Hoe kan die nou genezen? Hoe kan nou zo'n mens als ik ben bekeerd worden? Hoe kan nou zo'n goddeloos mens als ik ben ooit rechtvaardig worden? Hoe kan nou zo'n helleling ooit een hemeling worden? Hoe kan die mij nu lieven? Hoe kan die voor mij de hemel verlaten en de hel aannemen? Hoe kan die voor mij zichzelf vernietigen en mij als de grootste zondaar om niet rechtvaardigen door het bloed des eeuwige verbond? Ja, dat wonder dat is zo groot voor je ogen, ja. Ik denk aan gebraadjes heeft. Oh, wat is dat? Vind je dan met een kopie in de hemel gekomen? Wat is dan met een kopie in de hemel? Het heeft hem geen zucht gekost. Want slapende is die ontslapen. In de hemel wakker geworden. Maar ik denk, in de hemel wakker geworden. Het was een vriendje. Met zielsvernederende genade. Die je wel altijd gewezen zal hebben op het kruis van onze Heer Jezus Christus. En al het volk zag al wandelen, zegt, kijk eens even, daar springt die verlamde man. Daar springt die man die aan de kant van de weg lag, dag aan dag en week aan week. Maar hij is het, ja hij is het. Ja hij is het, kijk hem maar aan hoor, hij is het. En als er nu niet stond zijn volksland, als alleen het wonder zijn er genezing, maar hier volgt, en hij loopt de God, hij, en hij eindigt om op het wonder in God, en met de weldaad in God, zodat hij alles verloren God overhield, voor tijd en eeuwigheid beiden. Zoals deze verlamden kreupelen, uit genade genezen geworden. Je bent er nog, je zit er nog en je leeft nog. En de God aller genade mocht zich over je ontfermen, eer dat het wordt en het besluit baart. Want als kaf gaan onze jaren heen, we staan hier ook alweer zo'n oude man. En toen we hier kwamen, toen waren we zeer jong. Zeer jong. En nu zijn we oud geworden. Zodat de oud gereformeerde gemeenten nog wat oude knechten heeft. God geven er nog wat jongen bij. Wij worden niet door nijd of rot verteerd. Maar we worden door de dood verteerd. Want met een anderhalf jaar tijd. Drie. Die naar beter gegaan zijn. Naar beter gegaan. Ach, de Heer, bind het nog eens op. En ook op de harten van de kerkeraad. Om nog eens te vragen of de Heer een ander voor je heeft. Het is voor God maar een wenkje. Om een jonge man tot een levende man. En een levende man tot een leraar te maken. In het midden der gemeente. Kleeft met andere hand zin voor het land, dat de broederlijke liefde leven en blijft. En zoek de Heer op er wel in te vinden is. Want de dag komt dat het te laat zal wezen. Amen. zegent uw woord. Aanbiddelijke heerlijkheid in ons en onder ons. En laat uw koninkrijk bij aanvang en voortgang openbaar worden. We zeggen uw naam dank dat u die kreupelen genezen hebt. Maar zou nog groter dank als voor een ieder onder geheiligd mocht worden in ons leven. Oh, geef die kerkraad verstand van voetwassingen, van onderdoen. Geef die kerkraad verstand om voor te mogen gaan in verloochening. Om voor te mogen gaan in oprechtheid en ongeveinsdheid. Ontfermt u over de raderkerk, geef ze moed en kracht en lust. Om dat werk te doen wat gij nog gedaan wil hebben. En laat de gemeente van Sint-Verlichtland eraan denken dat God wel zijn arbeiders begraaft, maar nooit zijn woord. Want zijn woord bestaat tot in der eeuwigheid. Amen. Onder slotzang zijn psalm 72 en daarvan 8 en 9e zangvers. De armen zal hij ook uitgeven, dat Arabisch goud. Ze zullen hem alle haar leven dienen samen met een van. Dat kom zal overvloedig wezen, het veld vol zijnde overal, gelijk de bozen hoog gerezen, de bomen hoog gerezen, dat des Libanons ruisen zal. 8 en 9 van Psalm 62. Ga dan heen in vrede en ontvang den zegen des Heeren. De Heere zegen u en behoede u. De Heer doet zijn aanschijn over uw lichten en geven u genade. De Heere verheffen het licht zijn aanschijns over u allen. En geef u zijn vrede. Amen. Gemeente van Sint-Verlisland. Ik kreeg er een klein indrukje van. Dat jullie die staan zo herderloos. En als een weduwe. En als een wees. In de kerkelijke wereld. De God aller genade mocht zich over u ontfermen. En het mocht hem behagen hem aan na te klagen. Of die een ander project. Wie weet. Wie weet. Of de Heer de Heer op daar nog eentje heeft lopen. Die nog toebrengen wil. En nog op kansel zetten wil. Ik hoop, ik zie je allemaal staan. En dan moet ik ook zeggen, armstens verlicht dat. Mocht God je gedenken. Je hebt zulke godsverruchtige mannen gehad. Is die de vrouw de Brabestaan. De man. Waarmee we geleefd hebben. Een broer. Een wagenaar. En meer anderen. Die zijn allemaal thuis. Die zijn allemaal thuis. Hij mocht samen gedenken. En schenken u zijn en dit. Dat zijn we. Op die...